สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่278เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่53ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราจบลงตรงที่ว่าในพระธรรมโยบบทที่5ข้อที่7ได้กล่าวว่ามนุษย์นั้นเกิดมาเพื่อแก่ความยากลำบากอย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนความบาปนั้นทำให้มนุษย์ถูกครอบงำทางความคิดมนุษย์ถูกความบาปครอบงำเจตจำนงเจตนารมณ์มนุษย์ถูกความบาปครอบงำอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนามนุษย์ถูกทำบาปความบาปทำให้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานและความบาปนั้นทำให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าสุดท้ายก็คือความบาปนั้นทำให้ชีวิตมีแต่ความทุกข์ยากลำบากพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่48ข้อ22และโรมบทที่8ข้อ20อิสยาห์บทที่48ข้อ22กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมโรมบทที่8ข้อ20กล่าวว่าเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังพี่น้องครับอิสยาห์48 22บอกว่าพระเจ้าพูดนะครับพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอธรรมนั่นแสดงว่าพระเจ้านั้นได้ทรงบอกมนุษย์ถึงความจริงและสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตมนุษย์นั้นแน่นอนครับทุกคนต้องการสันติสุขทุกคนต้องการการคืนดีทุกคนต้องการพีซนะครับก็คือความสุขความชื่นชมยินดีความยินดีสันติสุขพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีแก่คนธรรมครับนั่นแสดงว่าเมื่อไม่มีการคืนดีกับเจ้าพระพรที่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นก็ไม่สามารถที่จะตกมาถึงชีวิตของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อไม่ได้กลับใจใหม่มีความบาปฝังอยู่มีความบาปซ่อนอยู่ในชีวิตของมนุษย์นั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะมีสันติสุขได้อย่างแท้จริงและผู้ที่ไม่มีสันติสุขไม่มีความรักของพระเจ้าอยู่ในตัวของเขาก็จะไม่มีพระพรหรือเมื่อไม่มีพระพรเขาก็ไม่ได้รับความรอดและเมื่อไม่ได้รับความรอดก็ต้องเข้าสู่อำนาจของความเป็นอนิจจังครับความเป็นอนิจจังก็คือทุกอย่างนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของความบาปเมื่อสักครู่นี้ผมได้ทบทวนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ทุกคนนั้นทั้งชีวิตและตลอดชีวิตก็ดั่งพร้อยไปด้วยความบาปพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนตายไปกี่ล้านคนตามสถิติและตัวเลขนะครับก็คืออยู่ที่50ล้านคนถึง60ล้านคนนะครับที่ตายไปพี่น้องครับ560ล้านคนที่ตายไปในแต่ละปีนั้นก็เผชิญกับผลกรรมหรือผลแห่งการกระทําของตัวเองพี่น้องครับพระคัมภีร์ระมัดระวังที่จะแสดงให้มนุษย์เห็นถึงความหมายอันสมบูรณ์ครบถ้วนของความบาปในวันนี้นั้นผมอยากจะนําเสนอความหมายของความบาปนะครับมีอยู่ทั้งสิ้น5คําด้วยกัน5ความหมายด้วยกันเมื่อพระคัมภีร์ใช้คําว่าความบาปนั้นเพิ่มพีแยกแยะชัดเจนครับในภาษากรีกนั้นทำให้เราเห็นถึงความบาปและความหมายของความบาปคำแรกก็คือฮามาเทียฮามาเทียนะครับเป็นภาษากรีกซึ่งหมายถึงการพลาดจากเป้าพูดสั้นๆก็คือการพลาดเป้าฮามาเทียนั้นแปลว่าความบาปครับความบาปคือการพลาดจากเป้าหมายพระคัมภีร์ใช้คำนี้ถึง137ครั้งด้วยกันเป็นคำที่ใช้กับนักยิงธนูครับนักยิงเป้าครับว่าถ้าหากว่าเราพลาดจากเป้านะครับลูกธนูไปปักอยู่นอกเครื่องหมายนะครับนอกวงนอกเป้านั่นหมายความว่าเรากำลังพลาดจากเป้าการพลาดจากเป้านั้นเป็นความบาปได้ยังไงครับการพลาดจากเป้านั้นเป็นความบาปเพราะพระเจ้านั้นได้ทรงมีวัตถุประสงค์นะครับมีเป้าหมายที่ให้มนุษย์นั้นเดิน ให้มนุษย์นั้นประพฤติให้มนุษย์นั้นปฏิบัติซึ่งเป็นวิถีของมนุษย์ที่พระเจ้าตั้งไว้แต่มนุษย์นั้นพลาดจากเป้าหมายเมื่อพลาดจากเป้านั่นคือความบาปครับพระเจ้าต้องการให้อาดัมเอวานะครับที่จะเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดๆเชื่อฟังพระองค์ 100% เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ไม่อนุญาตให้อาดัมและเอวานั้นเด็ดผลไม้นะครับเด็ดผลไม้ต้องห้ามผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วในสวนนั้นเพราะพระเจ้าต้องการให้มนุษย์นั้นเชื่อฟัง 100% พี่น้องครับอาดัมและเอวาพลาดจากเป้าหมายตรงนี้นั่นคือความบาปนี่เป็นประการแรกครับมนุษย์ของเรานะครับเราพลาดจากเป้าในมัทธิวบทที่5ข้อที่48นะครับบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตรัสว่าเหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบนี่คือเป้าหมายครับใช่ไหมครับพระเจ้าปรารถนาและตั้งเป้าหมายกับเราให้เป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านสูงส่งมากใช่ไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราบริสุทธิ์เป็นคนที่ดีเหมือนกับพระบิดาบนสวรรค์ดีคงจะได้ยากใช่ไหมครับพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงสถิตผู้ทรงสัพพัญญูผู้ทรงสถิตทั่วทุกหนแห่งผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยสูงสุดนั้นพระองค์เป็นผู้ที่ดีรอบคอบเมื่อเราเป็นเสมือนพระเจ้าเราก็เข้าเป้าครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความประพฤติมีความคิดมีคำพูดมีการกระทำไม่เหมือนพระเจ้าเราก็พลาดไปจากเป้าแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอต้อนรับสู่ชุมชนของบรรดาผู้ที่พลาดไปจากเป้าเราพลาดกันทุกวันทุกวันวันละหลายครั้งหลายหนหลายเรื่องหลายราวนะครับฮามาเทียเป็นความหมายแรกครับข้อหมายที่สองครับผมจะใช้เวลาให้กระชับมากขึ้นนะครับความหมายที่สองก็คือคำว่าพาราเบซิสนะครับเป็นคำภาษากรีกซึ่งมีความหมายถึงการล้ำเส้นนะครับก้าวข้ามเส้นของพระเจ้าที่ขีดกั้นระหว่างความถูกและความผิดพี่น้องครับถ้าเปรียบเสมือนกับฟุตบอลนะครับก็คือการออฟไซด์หรือล้ำหน้านั่นเองนะครับการก้าวข้ามเส้นของพระเจ้าที่ขีดกั้นระหว่างความถูกและความผิดนั่นคือความหมายที่สองครับก็คือพาราเบซิสมันเป็นการกระทำในสิ่งที่ต้องห้ามที่พระเจ้าห้ามไว้ครับโดยทางความคิดคำพูดการกระทำความประพฤตินะครับนี่เป็นความหมายที่สองคือพระเจ้าขีดเส้นไว้แล้วแต่เรายังก้าวข้ามเส้นนี้ไปนะครับคำที่สามครับก็คือคำว่าอโนเมียอโนเมียนั้นมีพื้นฐานจากคำว่าโนโมสโนโมสนั้นแปลว่ากฎครับนะครับโนโมสแปลว่าบัญญัติหรือกฎหมายครับเพราะฉะนั้นการที่มีพื้นฐานคำว่าอโนเมียคือการละเลยกฎละเลยบัญญัติอย่างชัดเจนนะครับซึ่งถือว่าเป็นความจงใจนะครับในการละเลยในการไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างชัดเจนอันนี้ถือว่าเป็นการกบฏต่อพระเจ้ากบฏนั้นคือข้อหาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับต่อไปนะครับคำที่4นะครับคำที่4ก็คือคำว่าพารับโทมานะครับพารับโทมาพารับโทมาแปลว่าการล่วงละเมิดครับคำว่าพารับโทมานั้นมีภาพที่เปรียบเทียบเหมือนกับการที่คนเรานั้นเดินอยู่ในพื้นที่ลื่นๆแล้วก็พลัดหรือลื่นล้มครับลื่นล้มลงนะครับคำว่าพารับโทมานั้นแปลว่าการลื่นล้มก็คือการล่วงละเมิดนะครับคำที่5ครับคำสุดท้ายก็คือคำว่าโอเฟเลมาโอเฟเลมาเป็นคำที่น่าสนใจครับเพราะว่าแปลว่านี่ครับมีเพียงโรมบทที่4เท่านั้นที่ใช้คำนี้ในรูปของคำนามและในรูปของคำกริยาก็มีใช้อยู่หลายครั้งในพระคัมภีร์ครับแต่คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่พี่น้องชาวแคทอลิกนั้นเขาคุ้นเคยครับเวลาที่เขาท่องคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับโปรดยกหนี้ของเราเหมือนเรายกแก่เขาพี่น้องครับในสมัยเด็กๆผมเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญครับจะต้องท่องคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับในสไตล์ของชาวแคทอลิกทุกวันโปรดยกหนี้ โปรดยกหนี้ของเราเหมือนเรายกแก่ท่านนะครับพี่น้องครับนี่คือความหมายสุดท้ายนะครับก็คือความหมายที่5ความบาปนั้นคือเมื่อเราทำผิดบาปเราก็เป็นหนี้ผลที่ตามมาต่อพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือความหมาย5ประการของความบาปครับผมอยากขออนุญาตทบทวนนะครับเพื่อเป็นความรู้และเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้รู้ว่าความบาปนั้นมันครอบคลุมนะครับครอบคลุมกว้างขวางขนาดไหนความหมายแรกครับก็คือการพลาดเป้าครับฮามาเทียความหมายที่2ก็คือพาราเบซิสแปลว่าล้ำเส้นหรือก้าวข้ามเส้นของพระเจ้าที่ขีดไว้ความหมายที่3ก็คือว่าอะโนเมียก็คือเป็นการละเมิดหรือละเลยกฎเกณฑ์บัญญัติอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งถือว่าเป็นการกบฏนะครับและคำที่4ก็คือคำว่าพารับโทรมาแปลว่าการลื่นล้มนะครับตรงนี้หมายความการล่วงละเมิดครับและคำสุดท้ายก็คือนี่ครับก็คือโอเฟเลมาทีนี้ครับความหมายทั้ง5ประการนี้ครอบคลุมถึงการพลาดเป้าการลื่นล้มการกบฏการละเลยกฎการไม่รักษากฎเกณฑ์ที่พระเจ้ามอบกับเราการล่วงละเมิดการละเว้นไม่ปฏิบัติตามพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้เชื่อนะครับว่าไม่มีใครสามารถที่จะหลุดจากข้อหาของความบาปได้เลยพี่น้องครับนี่เป็นสาเหตุที่เราจะเห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆนะครับพระเจ้าของเรานั้นบริสุทธิ์และพระเจ้าของเรานั้นก็ชอบธรรมในขณะเดียวกันครับพระองค์ทรงเข้มงวดด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีทางรอดสำหรับมนุษย์ครับเว้นไว้แต่ทางเดียวก็คือพึ่งในหรือเชื่อหรือศรัทธาในความรักของพระเยซูคริสต์เชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนเราทั้งหลายแต่ไว้วางใจพระองค์ยอมสารภาพบาปรับการอภัยโทษเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตประทับอยู่เป็นพระผู้เจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดและติดตามพระเยซูตลอดไปนั่นนะครับคือวิธีการบังเกิดใหม่วิธีการที่เราจะรับพระคุณของพระเจ้าเพื่อที่เราจะหลุดจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วและผลของบาปและค่าจ้างของมันอาเมน